الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور بزرگوں اور بھائیوں اور جہاں تک کی آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ سیرت کانفرنس جو جمعیت علماء بنارس کی طرف سے گزشتہ 28 سالوں سے منعقد ہوتی آ رہی ہے، اس طرح کی کانفرنسیں ہمارے دلوں میں سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ اور دین اور سنت پر چلنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. سیرت کانفرنس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات مبارکہ شمائل طیبہ بیان کی جائیں، اس سے بھی ایک خاص کیفیت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ جن مقاصد کے لیے ہوئی ان مقاصد کا مذاکرہ کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان مقاصد کی تکمیل میں ہمارا اگر کوئی حصہ ہو سکے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ سب سے اہم مقصد اور سب سے اہم پہلو ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم ہر جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری وابستگی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر سطح پر ہونی چاہیے، بچپن ہی سے ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچوں کے سامنے عورتوں کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہو، بات بات پر تذکرہ ہو. مثلاً بچے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو اسی وقت ان سے کہا جائے جاؤ ہاتھ دھو کر کے آؤ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ کھانا شروع کرے تو کہو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے تھے. جب وہ کھانے کا ارادہ کرے تو کہو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. جب وہ پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو اسے تعلیم دو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ، بیچ میں لقمہ نہ ڈالو. بچپن میں جب اس طرح سے بچوں کی تربیت ہوگی تو یہ سب باتیں دل پر ایسی نقش ہو جائیں گی جیسے پتھر پر کوئی چیز نقش ہوتی. اور جب وہ گھر کے اندر آئے تو بچوں سے کہا جائے سلام کر کے آؤ. آج کل کے اسکول والوں کی طرح نہیں کہ جاتے وقت بھائی بھائی کر کے جا رہے ہیں، ماں بھی کچھ ہو رہی ہے باپ بھی کچھ ہو رہا ہے. نہیں، تعلیم دیجیے کہ سلام کر کے آنا ہے، سلام کر کے جانا ہے. کوئی اگر بغیر سلام کے گھر میں آ جائے تو اس سے کہو چلو باہر جاؤ، سلام کر کے اندر آؤ. ہمیں یاد ہے ہم امروہہ میں پہنچ کرتے اور ہمارے ایک بڑے ہی مشفق استاد تھے حضرت مولانا سید طاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث. تو ان کے سبق میں شاید ہدایت الناؤ کا سبق تھا. ہم پہنچ گئے اور چپکے سے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت کی نظر پڑ گئی، فرمایا چلو اٹھو، حوض کا چکر لگا کے آؤ، سلام کر کے اندر داخل ہو. پہلے آؤ یا بعد میں آؤ سلام کرو. وہ تنبیہ ایسی دل پر نقش ہوئی کہ اب ہر جگہ وہ یاد آتی ہے بات، کہیں بھی جاؤ تو سلام کرو. یہ بچپن کی تربیت اور بچپن سے آدمی کا مزاج جو بنایا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گہراتا چلا جاتا ہے. تو ان سیرت کے پروگراموں کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سیرت کی باتیں، سنت کی باتیں عام ہو جائیں، گھر کا ماحول سنت والا بن جائے، گھر کا ماحول سیرت والا بن جائے. مائیں اپنے بچوں کو سیرت کی باتیں سنائیں بتائیں. اگر بچے کہانیوں کی فرمائش کریں تو ان کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات سنائے جائیں. کیسے اچھے اچھے واقعات ہیں، دلچسپ واقعات ہیں، ان کو اگر سامنے لایا جائے گا تو غیر محسوس طریقے پر بچے کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور محبت قائم ہوگی. اور یہ محبت اگر بچپن میں دل کی گہرائی میں اتر جائے تو یہ مرتے دم تک نکل نہیں سکتی. ابھی حضرت مولانا جن خطرات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے, تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ ایسے خطرات سے وہی لوگ دو چار ہوتے ہیں کہ جن کی بچپن کے اندر تربیت کو انداز میں نہیں ہوئی پاتی جیسے کہ ہونی چاہیے. آج ہم یہ ارادہ کریں اور عزم کریں کہ اپنے گھر کا ماحول سنت اور سیرت والا بنائیں. تذکرے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں گے, انبیاء کرام علیہ السلام کے ہوں گے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہوں گے, تو دیکھیے گا کہ ایمان کا کیسا رنگ چڑھتا ہے. یہ ہماری انتہائی اہم ضرورت. اور ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جو مقاصد ہیں, جو مشن لے کر پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے, ان کو پیش نظر رکھنا ہے. بہت سی آیتوں میں قرآن پاک کے اندر مقاصد بیان کیے گئے ہیں, بار بار بیان ہوئے ہیں, مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں. جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی, اس آیت سے پہلے یہی مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, جو متقی پرہیزگار ہیں, جو نمازی ہیں, جو زکات ادا کرتے ہیں. اور مزید یہ فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. اور اسی مناسبت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات بیان کی گئی. پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ النبی الامی ہیں, جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. www.tabligh.com غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو امی ہونا الگ بات ہے اور علم نہ ہونا الگ بات ہے. یہاں امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں, بلکہ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ذرائع علم سے علم حاصل نہیں کیا. اللہ نے بڑا حراس آپ کو علم سے نوازا ہے. کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا, کسی کتاب سے آپ نے نہیں سیکھا, کسی کے پاس رہ کر کے آپ نے تربیت حاصل نہیں کی. آپ کو جو بھی علم ملا, جو بھی کمالات ملے, وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے. یہ ہے النبی الامی کا مطلب. ورنہ تو علم آج سے زیادہ علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. علوم تشریعیہ میں حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کی نعت کا ایک مصرع ہے, ایک شعر ہے. کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا لقب امی ہے لیکن علم کے ذریعہ باہر سے لقب امی ہے لیکن علم کے ذریعہ باہر سے تو ایک تو یہ صفت آپ کی بیان ہوئی یہ بتلانے کے لیے کہ آپ نے جو کچھ کہا آپ نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہ کہا نہ کیا بلکہ اللہ کی طرف سے کہا اللہ کے حکم سے کیا. پھر فرمایا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, لکھا ہوا ہے, روایت ہے, صحیح روایت ہے, مسند احمد کی روایت, حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی کہ ایک دیہاتی شخص مدینہ منورہ آتے جاتے تھے کاروباری سلسلے میں. ایک مرتبہ آئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بہت سن رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں, چلو آج مل کے آتے ہیں دیکھیں کون ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو دیکھا کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. میں بھی ساتھ لگ گیا. چلتے چلتے ایک یہودی کے مکان سے گزرے تو وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اور چارپائی پر اس کا ایک نوجوان بیٹا بہت حسین و جمیل خوبصورت, وہ مرض الوفات میں تھا اور یہ اس کے سرانے توریت پڑھ رہا تھا. پیغمبر علیہ السلام یہ دیکھ کر رک گئے اور آپ نے اس یہودی باپ سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری اس کتاب توریت میں میرا تذکرہ اور میری صفات بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ بتا دوں. تو وہ بات ہچک گیا اور گول مول بات کرنے لگا. اس بیٹے نے جو آنکھیں بند کر رکھی تھی جب یہ بات سنی تو آنکھیں کھول دی. وہ یہودی بیٹا جو بالکل موت کے قریب ہے اور اس نے پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں آپ کا تذکرہ آپ کی صفات بیان ہی موجود ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اشہد انک رسول اللہ. اور یہ کہہ کر اس کی حالت غیر ہونے لگی اور اس کی وفات ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسے یہاں سے ہٹاؤ, ہم اس کی دلیل و تصدیق کریں گے جنازے کی نماز پڑھیں. اس جوان نے جو یقیناً اپنی کتاب کا پڑھنے والا ہوگا مرتے مرتے یہ گواہی دے دی کہ حضور کی صفات کتاب اللہ میں, تورات میں, انجیل میں موجود ہے. اور وہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جن کو کتابیں دی ہیں وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. بڑے بڑے پرانی کتابوں کے جاننے والے اپنی کتابوں کی علامتوں کو پڑھ کر پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے بہت سے حضرات، تو قرآن میں یہ صفت بیان ہوئی کہ آپ کوئی ایسے پیغمبر نہیں ہیں جن کی پہلے سے بشارت نہ دی گئی ہو. پہلے سے انبیاء کو بتلایا جاتا رہا، بشارتیں دی جاتی رہیں، آپ اسی کے مصداق عدم. پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی ابن مریم. میں اپنے والد مورد اعلی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری کا مصداق. یہ آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے. پھر آپ کا مشن بیان ہوا، یأمرہم بالمعروف. آپ کا مشن دنیا میں یہ ہے، اچھائیوں کو پھیلا دو، نیکیوں کو پھیلا دو، انسانیت کو زندہ کر دو، ایک دوسرے کے حقوق کو بجا لاؤ، ہر انسان امن کا پھیلانے والا بن جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، تمام عالم کے اندر عدل و انصاف بھر جائے، اللہ کے بھی لوگ حق ادا کرنے والے ہوں، بندوں کے بھی حق ادا کرنے والے ہوں. یأمرہم بالمعروف، یہ آپ کا مشن. وینہاہم عن المنکر، آپ کا مشن یہ بھی ہے کہ دنیا سے ہر منکر کو مٹا دو، فتنے فساد کو مٹا دو، ہر بری بات سے دنیا کو پاک کر دو، دنیا کو بد امنی سے، خونریزی سے، قتل و قتال سے، بے حیائی سے اور حق تلفی سے بالکل پاک اور صاف کر دیا جائے. وینہاہم عن المنکر، ہر منکر سے روکنا، ہر جرم سے اور ہر طرح کی معصیت سے معاشرے کو بچانا، یہ آپ کا مشن ہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور علماء نے لکھا کہ المنکر کو منکر کہا گیا، گناہ کو منکر سے تعبیر کیا گیا جس کے عربی میں معنی آتے ہیں اجنبی، یعنی انسان کو جرم سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی تعلیمات اچھائیوں کو پھیلانے کی، برائیوں کو مٹانے کی صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنا غلط، تمام انسانوں کے لیے. آپ نے جو بھی اچھائی کا حکم دیا یا جس برائی سے روکا، اس میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، آپ نے حقیقتا انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی کہ انسان انسان بن کر کے رہے، جانور نہ بن جائے، جانوروں والی باتیں اس میں نہ پیدا ہو جائے، انسانیت والی باتیں ہوں. ایسے ہر کام سے آپ نے روکا ہے، آپ نے بے حیائی سے روکا، فواحش، ننگا پن، عورت اور مرد میں ناجائز میل ملاپ، اس سے آپ نے منع کیا کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کہ میں نے اپنی امت میں مردوں کے لیے بردار عورتوں سے باہر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس پر آپ نے بند لگایا اور بند لگانے کی تدبیر یہی نہیں کی کہ بھائی تقریر کر دو کہ ایسا نہ کرو یا مضمون لکھ دو کہ یہ نہ کیا جائے, بلکہ اصول اور قانون بنائے, مسائل بتلائے. کوئی مرد کوئی عورت جو اجنبی ہو وہ تنہا نہ رہے کسی جگہ, اکیلے کمرے میں نہ رہے, اکیلے سفر نہ کرے, گھر سے بغیر محرم یا شوہر کے باہر نہ نکلے, پردے میں رہے. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب پردے میں کیوں کیا, اور اسے عورت کے لیے ناانصافی کہا جاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پردہ عورت کے لیے احترام کا ذریعہ ہے, عزت کا ذریعہ ہے, عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. بالکل واضح بات ہے, جو چیز جتنے قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. آپ کے پاس بہت گراقد ہیرا ہو لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا, اسے سمجھ پر نہیں ڈالا جائے گا, اسے محمل کے ڈبے میں بند سے بند کر کے رکھا جائے گا, کیونکہ اگر اسے کھول دیا جائے تو اس کی آبدار میں فرق آ سکتا ہے. دوسدیدہ نگاہیں اس پر پڑیں گی تو اس کا چوری کرنا آسان ہو جائے گا. جتنی زیادہ قیمتی چیز ہے اتنی ہی اس کی حفاظت اسلام کی نظر میں. یہ عورت ذات بڑی قیمتی ہے, بہت قیمتی, قابل احترام ہے. اس کی حفاظت اسی میں ہے کہ اس پر کسی کی نظر نہ ہو. پیغمبر علیہ السلام نے دم لگایا, اور جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ان تمام مسائل کو جاننے کے باوجود اور تمام حدود کے رہنے کے باوجود کوئی حق کو پار کر لے اور معصیت میں مبتلا ہو جائے تو انتہائی بدترین عبرتناک سزائیں مقرر ہیں, تاکہ کل کسی کو ہمت نہ ہو سکے. تو نہیں ہمیں منکر صرف تقریر کے درجے کا نہیں, بلکہ عملی پورا نظام آپ نے بنایا کہ یہ منکر بند ہو, اس کے جواب اس کے راستے بند ہو. اسی طرح ایک منکر ہے جسے آج کل لوگ منکر ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. جو لوگ اپنے کو بہت مہذب کہتے ہیں, جو قومیں اپنے کو بڑی انسانیت نواز کہتی ہیں, ان کے ہاں وہ منکر ایسا عام ہے کہ وہ منکر نہیں ہے بلکہ فیشن بن گیا ہے. وہ کیا ہے؟ شراب نوشی, نشہ. دوسروں کی بات ہم کیا کریں, ہمیں تو اپنوں سے شکوا ہے کہ آج سے دس بیس سال پہلے تک یہ ماحول تھا کہ اگر محلے میں کوئی آدمی شرابی ہے, نعوذ باللہ, تو محلے کے دوسرے لوگ اس سے ملتے ہوئے کتراتے تھے، بعض بیٹھتے ہوئے کتراتے تھے، شرم کرتے تھے. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں رسی بھیجنے والا آدمی آواز لگاتا ہے، کوئی بیچنے والی چیز ہو تو دو، تو اللہ معاف فرمائے ہمارے محلوں سے اس کے ٹھیلے پر شراب کی خالی بوتلیں نظر آتی. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی اور ڈال کر نہیں جا رہا، جسے ام الخبائث کہا گیا، تمام بربادیوں کی جڑ ہے، تمام منکرات کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے آدمی کی عقل معروف ہو جاتی ہے، وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر اسے پانی اور پیشاب میں، بہن میں اور بیوی میں، گھر میں اور سوچ میں، اور اپنے میں یا غیر میں کوئی امتیاز نہیں رہتا، کیونکہ عقل باقی نہیں رہی. پیغمبر علیہ السلام نے سب ترین وعید ارشاد فرمائی کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا بغیر توبہ کے مر جائے گا، اس کو قیامت میں، آخرت میں سیرت الخبار پلایا جائے گا. پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو سیب اور مواد نکلے گا بدبودار، وہی شرابی کو پلایا جائے گا. فرمایا اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں، نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، یہ بدترین آدمی ہے اور اس کے لیے سزا بھی مقرر ہے. اسلام اس پر بند لگاتا ہے. اسلام کسی کو ناحق قتل کرنے کا روادار نہیں. جو اسلام کے بارے میں بدگمان ہے وہ یہ بات سن لیں کہ اسلام کی نظر میں انسان کی جان بھی قابل احترام ہے اور ناحق جانوروں کی جان لینا بھی جائز ہے. کسی کو خامخا بلا فائدہ بلا وجہ مارا جائے جانور کو اسلام یہ بھی دروازہ نہیں کرتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں دوسروں کی جان کی حیثیت نہیں، بالکل غلط. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے کافر کو قتل کر دے جو زندگی ہو، جو اس کے ساتھ رہنے والا ہو، معاہد ہو، ایک دستور کا پابند ہو، ایک ملک کا شہری ہو، نہ قتل کر دے، فرمایا کہ اس قتل کرنے والے کو جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں آئے گی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ تفصیل کا موقع نہیں، حضور کا مشن بیان کیا جا رہا ہے. اچھائیوں کو پھیلا دو، برائیوں پہ بند لگا دو. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، صاف ستھری چیزیں، اچھی چیزیں. آپ سبزی کھائیے، پھل فروٹ کھائیے جو نقصان دہ نہ ہو. حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کیجیے. مچھلی کھائیے اور اس طرح کی طیب حلال کھانے کی چیزیں اور حلال کمائی، تجارت سے کمائیں، کھیتی باڑی سے کمائیں، حلال ملازمت سے کمائیں، محنت مزدوری سے کمائیں، یہ سب طیبات میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، گندی چیزیں، خبیث چیزیں، بےہودہ چیزیں، حرام چیزیں، ان سے بچو، یہ آپ کا مشن ہے. ہر ایسا جانور جاندار جس کی عادتیں خراب ہیں اس کا کھانا بھی منع ہے، اس کا پالنا بھی منع ہے. کھانا تو منع ہے، پالنا بھی منع ہے. خنزیر ہے، کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ان میں سے بہت سے جانور غلیظ ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، پیدا بھی گندگی میں ہوتے ہیں، مرتے بھی گندگی میں. اگر ان کو کھایا جائے گا تو انسان میں بھی گندگی آئے گی. پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حرام کر دیا، مت کھاؤ. یہ جانور جو درندوں کے قبیل سے پھانس کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کو دبا لیتے ہیں، ان کے اندر صرف کا مادہ ہے، ان کے اندر ناانصافی کا مادہ ہے، ان کے اندر لیڈی اور پن کا مادہ ہے، ان سے دور ہو، ورنہ تمہارے اندر بھی یہی بات پیدا ہو جائے گی. فرمایا شوقیہ کتا کوئی پالے اس کے گھر پر رحمت کے فرشتے نہیں آئے، چاہے وہ کتا کتنی اعلیٰ کوالٹی کا کیوں نہ ہو، محلے کا کتا ہو یا انگلینڈ کا کتا ہو، کتا ہونے میں سب برابر، حکم دونوں کا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جناب ہے تو حضرت انسان، اور کتے کو جب ٹہلانے کے لیے تو جدھر کتا جا رہا ہے ادھر حضرت بھی نیچے چلے جا رہا ہے. بتاؤ کتنی بڑی ذلت ہے اشرف المخلوقات کی. پیغمبر علیہ السلام جو سید الاولین والآخرین ہیں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے. بہت عام تھا کتوں کا پالنا عرب میں، جیسے آج یورپ میں عام ہے، وہاں ہر گھر میں کتا ہے. اور جناب ہر گھر میں کیا، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کا کتا الگ، ہر گاڑی میں کتا جھانکتا ہوا نظر آتا ہے. ایک بازار میں جانا ہوا، دیکھا بہت بڑی بلڈنگ، بڑی بھیڑ ہے وہاں. پوچھا کہ کیا پیسہ ہے، بتایا یہ کتوں کے کھانے کی مارکیٹ ہے، یہاں پہ کتوں کا کھاجہ ملتا ہے، کیونکہ کتوں کی بہت بڑی آبادی ہے، لہذا مارکیٹ بھی بنی. حضور فرما رہے ہیں یہ نہیں پالنا، یہ قبائل میں داخل ہے. اور شیر اور چیتے کا تو دور رہا معاملہ، فرمایا اس کی کھالوں تک تو بھی استعمال مت کرو. بہت سے لوگوں کی عادت ہے چیتے کی کھال لے آئے گا، اسے ڈرائنگ روم میں سجا دیا، قالین کی جگہ بچھا دیا. حضور نے فرمایا نہا عن جلود النمام، چیتوں کی کھالوں سے آپ نے منع کیا. ایسے سب جانور جن کے اندر خباثت ہے، جا جن کی جبلت میں خرابی ہے یحرم علیہم القبائح، آپ کا مشن ایسی گندگیوں سے امت کو بچانا ہے. پھر فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. حضور کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ جو سخت احکامات پرانی امتوں کو دیے گئے تھے یا انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کر لیے تھے، حضور نے آ کر سب کو ختم کر دیا. فرمایا مجھے بہت آسان سیدھا سادہ مذہب عطا کیا گیا ہے، کوئی بھی اس پر عمل کرنا چاہے مشقت کچھ نہیں، آسانی کے ساتھ دین پر چلا جا سکتا ہے. جو یہ کہے کہ میرے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، وہ اپنے ارادے کے اوپر غور کرے. ارادے میں کمی ہے اس لیے مشکل ہے، ارادہ کر لے تو کوئی مشکل نہیں. فرمایا کہ جو ایسے پیغمبر پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ اور اس پیغمبر کی دل سے تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کریں. ظاہر ہے کہ یہ آیت صرف دور نبوت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے. لہذا مدد کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور کے دین کی مدد کرے، اسلام کی مدد کرے. مدد کیسے ہوگی؟ اسلام پر وہ عملی زندگی میں داخل کرے، اسلام پر کوئی آ جائے تو اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائے اور اس نور پر دل سے ایمان رکھیں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا قرآن کریم. ان کو بشارت سنائی جا رہی ہے اولئک هم المفلحون، جو نبوت کے ان مقاصد اور اس مشن کو تکمیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے وہی کامیاب ہیں، بامراد ہیں، اپنے نیک انجام کو پہنچنے والے. یہ آیت جو سورہ آراف کی آیت بڑی روشن آیت یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، اور اچھی باتیں، حلال کمائی، حلال روزی اختیار کرنے کا، حرام سے بچنے کا، اور دین کو آسان انداز میں پیش کرنے کا فرض ادا کیا ہے یا نہیں کیا، اپنا جائزہ لیں. اگر ہم اس پر نظر رکھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو بشارت ہے اس بشارت کے ہم بھی مستحق ہو جائیں گے. اسی کے بعد فوراً یہ آیت لائی گئی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر دیجئے بنگلہ سب لوگوں کو یہ سنا دیجئے، دنیا کے آخری حصے تک یہ پہنچا دیجئے کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں، صرف بھارت رنگت اور نسل والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام تر حدود سے آگے بڑھ کر ہر شخص کے لیے، تمام انسانیت کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور رسول کا یہ مشن ہے کہ اوپر منصور ہوا ہے. اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے، تازہ کرنا ہے، دوسروں پر پہنچانا ہے، یہی ان کانفرنسوں کا مقصد ہے۔ اس سے مزاج بنتا ہے، ذہن بنتا ہے، بات کام میں پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی حلاوت اور لذت عطا فرمائے، سیرت اور سنت کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اس اجلاس کو اور اس طرح کے سب پروگراموں کو کامیابی سے ہم تنار فرمائے۔ منتظمین، متعلقین، معاونین سب کو جزائے خیر سے سرفراز فرمائے، ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ افسان ہوگی اور 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ جلد از جلد ضروریات سے برابر حاصل کرنے ہیں۔